السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. فهذا نشكر الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم yana li zina sahaba zina waslamu wote watakayemfuata mtume hadi siku ya kiyama, tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwao. Allahumma amin. Tunapotizama leo katika kalenda ya Kiislamu, tumefika katika usiku wa tarehe 21 mwezi wa Ramadhani, katika masiku ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijitahidi kuifanya sana ibada. Bali katika masiku haya kumi ya mwisho ndio masiku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameishusha ndani yake Qur'an katika usiku mtukufu ambao ni usiku wa Lailatul Qadr, usiku ambao Waislamu wote ulimwengu mzima leo wamekaa, wataingia wengine msikitini kufanya i'tikaf, wengine watafanya ibada majumbani kwao kwa ajili ya kuitafuta au kutafuta usiku huu wa makadara, ambao sote tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku usiku kama huu. Fi hadhihi al-ashr al-mubarakah laylatul qadri allati sharrafaha Allah ala ghayriha wa manna ala hadhihi al-umma bijazili fadliha wa khayriha. Katika hizi siku kumi za mwisho za Ramadhani, siku zenye baraka, ndani yake panapatikana usiku wa makadara ambao ni Lailatul Qadr, usiku ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameutukuza kuliko mausiku mengine. Bali Allah subhanahu wa ta'ala kautukuza utukufu huu wa Lailatul Qadri kwa umma wake, kwa kuwapa ubora uliokuwa mkubwa na kheri zilizokuwa nyingi sana. Faqala ta'ala, akasema Allah mtukufu, inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna munzirin fiha yufraqu kulli amrin hakim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika usiku huu wa Lailatul Qadr ni usiku ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha ndani yake Qur'an. Qur'ani imeteremshwa moja kwa moja, Qur'ani imeteremshwa katika usiku huu wa Lailatul Qadr kwa pamoja, ama ikatoka katika baitul mahfuz la baitul izza, sawa, ikatoka katika baitul izza ikateremshwa katika lahul mahfuz. Ilipoteremshwa Qur'ani kwa wakati mmoja ilikuwa ni katika usiku wa Lailatul Qadr, kisha Qur'ani ikateremshwa kwa mtume wa salama duniani kwa vipande vipande, sawa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika usiku huu wasafaha Allah subhanahu wa ta'ala bi annaha mubaraka. Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu usiku wa Lailatul Qadr kuwa ni usiku wenye baraka, likathrati khairiha wa barakatiha wa fadliha, kwa wingi wa khairi zake na baraka zake na ubora wake. Fa min barakatiha anna hadha al-Qur'an al-mubaraka unzila fiha. Katika baraka za usiku huu wa Lailatul Qadr ni kuwa hii Qur'ani imeteremshwa katika usiku huyo. ووصفها سبحانه وتعالى بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني يفصل أو يفصل من اللوح المحفوظ إلى أو إلى الكتبة ما هو كائن من أمر الله سبحانه وتعالى في تلك السنة. فالله سبحانه وتعالى قد توصفه ليلة القدر. Ndio usiku ambao Allah subhanahu wa ta'ala anapanga mambo yote ambayo yatapitikana mwaka mzima. Usiku wa Lailatul Qadr ni usiku ambao Allah subhanahu wa ta'ala anapanga mambo yote. Min al-arzaq, anapanga riziki zote ambazo viumbe wake watatumia katika mwaka mzima. Wal-ajal, na vile vile anapanga ajali za watu, watu watakufa vipi, ajali zao zitafikia vipi. Allah subhanahu wa ta'ala anapanga mambo yote katika usiku wa Lailatul Qadr. والخير وشر نخير زوت الله نزبان لك تسكون شر وغير ذلك من كل أمر حكيم من أوامر الله المحكمة أو المتقنة بلذيل من بيوت الله سبحانه وتعالى أن يبانك وحكمة ياكي نما أمرش ياكي يوت الله أن يبانك تسكوه التي ليس فيها خلل ولا نقص ولا سفه ولا باطل ذلك تقدير العزيز العليم بمعنى أنا panga mambo yake ambao mambo yake hayo Allah subhanahu wa ta'ala ayana upungufu ndani yake wala ayana kasoro wala ayana upumbavu na ubatil bali Allah subhanahu wa ta'ala anapanga mambo yake kwa ilmu na ushindi aliyokuwa nao Allah subhanahu wa ta'ala وقال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر الله سبحانه وتعالى نسمى كواكيكة بيترمش قرآن كتكوسيك وما كدار ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ننكيب كتكجليش أسيكه وما كدار ليلة القدر خير من ألف شهر أسيكه وما كدار نبارة لكم يزي ألف موجة أسيكه موجة بكياكي ubora wake unazidi miezi 1000 tanazzalu almalaika waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amri kwa hiyo katika siku hiyo au katika usiku huo wa makadara malaika wote wanashuka katika dunia akiwemo na jibril alayhi salatu wasalam kwa amri ya allah subhanahu wa ta'ala na idhni salamun hiya hatta matla alfajr amani inapatikana katika usiku huo mpaka pale alfajiri inachomoza alqadar bimaana alsharaf wa ta'zim alqadar maana yake ni utukufu sharaf au ta'zim ni utukufu kwa usiku huo ni usiku mtukufu au bimaana taqdir wal qada ama katika maana nyingine qadar ni usiku ambao Allah subhanahu wa ta'ala anapanga makadara yote ambayo yatapitikana mwaka mzima Allah tayari kisha yapanga sawa lianna lailatul qadri sharifatun azimatun yuqaddiru Allah fiha ma yakunu fi sana wa yaqdihi min umuri alhakima vile vile usiku huo lailatul qadri ni usiku uliokuwa mtukufu usiku ambao Allah subhanahu wa ta'ala anapanga makadara yote ya mwaka mambo yote ambayo yatakayojiri mwaka mzima Allah Subhanahu wa Ta'ala anayapanga katika usiku huo na mambo yake kwa hikma Lailatul Qadr khairun min alf shahr yani fil fadli washarafi wa kathrati thawabi wal ajr usiku huo ni bora kuliko miezi 1000 bimaana kwa ubora na utukufu na thawabu nyingi na malipo mengi ambayo mja anayapata malipo ambayo mja anayapata katika usiku huo unazidi au malipo hayo yanazidi matendo ya miezi 1000 na ukihesabu miezi 1000 ni miaka ngapi 83 bimaana ukidiriki usiku mmoja wa Lailatul Qadr malipo ambayo unayapata yanazidi malipo ya miaka 83 na bila shaka miongoni mwetu nani atakayeishi miaka 83 hamna lakini ukidiriki usiku huo malipo ambayo tukayapata ni zaidi ya hiyo miaka 83. Tayyib. Walidhalika kana man qamaha imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Vile vile yule ambaye atakayesimama usiku wa Lailatul Qadr akajitahidi akasimama katika usiku huo wa makadara kwa imani wa ihtisaba na kitaraji malipo ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe madhambi yake yaliyotangulia طيب Allah anasema tanazzalu almalaikatu warruhu fiha almalaika ibadun min ibadillah قائمون بعبادته ليلا ونهارا ملائكه ni waja katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao malaika kazi yao ni kufanya ibada usiku na mchana kuna malaika ambao waliumbwa kwa sababu ya ibada wanafanya ibada usiku na mchana tayeb Allah subhanahu wa ta'ala katika usiku huo anawashusha malaika wote katika hii ardhi, bil khairi wal baraka wal rahma, wanakuja malaika wakiwa na nini? Na khairi na baraka na rehma, sawa. Waruhu, arruhu katika aya huwa Jibril, ruhu ambaye katajwa katika aya hiyo ni Jibril. Kwa sababu gani Allah subhanahu wa ta'ala alitaja tanazzalu almalaika, wanateremka malaika wote, waruhu fiha, na ruhu ambaye ni Jibril akiwa ndani yake? Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala akazungumza Jibril peke yake hali yakuwa ni katika malaika? Ilikuwa inatosha aseme tanazzalu almalaika bas, lakini akasema waruhu fiha, na ruhu ambaye ni Jibril akiwa ndani yake, hali yakuwa na Jibril ni nani? Ni malaika. Khaswahu bidhikri li sharafihi wa fadlihi, Allah subhanahu wa ta'ala amemhusisha Jibril peke yake kutokamana na utukufu wake na ubora wake, kwa sababu Jibril alayhi salatu wasalam ndio mbora wa malaika, bali ndio kiongozi wa malaika wote. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika usiku huo anawashusha malaika wote katika dunia wakija na kheri na baraka, vile vile wakija na rahma katika hii dunia, sawa. Salamun hiya yani anna laylatul qadri laylatun salama lilmu'minina min kulli makhuf likathrati man yu'taq aw man yu'tiq fiha min an-nar. Usiku huyo laylatul qadri ni usiku ambao ni amani kwa Waislamu wote. Usiku huyo ndani yake ni amani kwa Waislamu wote, sawa, kwa yale ambayo yanapatikana katika usiku huo. Kwa hiyo usiku huo Allah subhanahu wa ta'ala akaujalia ndani yake amani kutokana na hofu, kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anawaokoa watu kutokana na nini? Na moto. Wa yaslim min adhabiha, vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anawasalimisha watu kutokana na adhabu yake. Hatta matla' al-fajr yani anna laylat al-qadr tantahi bitulu' al-fajr liintihai 'amal al-layl bihi. Kwa hiyo usiku wa laylatul qadr unamalizika wakati al-fajr inaingia. Leo kuna baadhi ya watu ambao wanaitafsiri laylatul qadr usiku sana. Usiku wa laylatul qadr unaingia wakati magharibi inaingia. Magharibi ikiingia tu, na siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atawashusha usiku huo, ukadhiriki ile magharibi na sala ya Isha, ukadhiriki tarawe mpaka alfajiri, unakuwa umedhiriki usiku ule. Kwa hiyo hata ukisali tarawe usiku huo ukapita katika hiyo siku, unakuwa umedhiriki, sawa. Kwa hiyo usiku wa Laylatul Qadr unaanza wakati usiku unaanza, unaisha wakati gani? Wakati alfajiri inachomoza, sawa. Wa fi hadhihi sura al-karima fadwailun mutaaddida lilailatil qadr, katika hii sura ambayo tumeitaja kuna faida nyingi sana za kuelezea usiku huu wa makadara. Alfadilatul ula, ubora wa kwanza au faida ya kwanza na ubora wa kwanza ambao umetajwa katika sura hii, أن الله أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر وسعادتهم في الدنيا والآخرة. قوة كسرة هي إن زغمز قوة الله سبحانه وتعالى أم ترمشة كوسكوه وما قدار قرآن أم قرآن هي دي أونغوثك ونادام في قرآن هي دي سراها يا دنيا آخرة قرآن دي كفاولك دنيا آخرة. Hiyo ni faida ya kwanza katika sura hii. Walfadhila thaniya, na ubora wa pili, ma yadullu alayhi al-istifham min at-ta'zim fi qawli aw min at-ta'zim fi qawlihi wa ma adraka ma laylatul qadr. Hili swali ambalo Allah subhanahu ameuliza, na ni kipi kitakujulisheni usiku huo wa makadara, kuonyesha ubora uliokuwa ndani yake na utukufu wa usiku huo. Alfadila thalitha, ubora wa tatu, annaha khairun min alf shahr, ni kuwa usiku huo ni bora kuliko miezi 1000 kama tulivyotaja. Miezi 1000 tukasema ni miaka 83. Kwa ibada ambayo unaifanya katika usiku huo unashinda ibada za miaka 83. Al-fadilatu rabi'a, ubora wa nne, anna al-malaikata tatanazzaru fiha wa hum la yanziluna illa bil khairi wal baraka wal rahma. Vile vile katika usiku huo ni kuwa malaika wanashuka ndani yake, na wala hawashuki isipokuwa wamekuja na khairi na baraka na rahma. Ukidiriki usiku huo, usiku huyo unakuwa umepata ndani yake khairi nyingi na baraka nyingi na rahma. Al-fadilatu al-khamisa, na ubora wa tano katika usiku huo, annaha salamun likathrati salamati fiha min al-aqabi wal-adhab bima yaqumu bihi al-'abdu min ta'ati Allah. Nikuwa katika usiku huo na al-qadr, kuna amani nyingi sana. Allah anawasalimisha waja wake kutokana na adhabu kwa yale ambayo mja atayafanya katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala katika usiku huo. الفضيلة السادسة أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. نكونيش أبورا ووسكه نكوى الله سبحانه وتعالى أن يشوش سورة كاملة نسورة هي إتصوم ومتى سبيا قيامة سورة هي إكزمزي وسكه. إنا أنزلناه في ليلة القدر wama adraka ma lailatul qadr hatta mushu sura. Sura yote hii imeshuka kwa ajili ya kuzungumzia usiku huu wa makadara. Ma thabata fi sahihayn min hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Katika hadithi mtume anasema atakayesimama akaswali usiku huu wa Lailatul Qadr akaswali kama ni sala tarawih, akajaliwa akasali rakaa mbili kwa imani na kutaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anamsamia madhambi yake yaliyotangulia, madhambi madogo yaliyotanguliwa Allah subhanahu wa ta'ala anamsamia. Fa qawluhu imanan wa ihtisaba, kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam anayeswali au anayesimama kwa imani na kutaraji malipo, yani imana billah, mtu ambaye atakayesimama katika usiku huo akimwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wa bima a'adda Allah min athawabi lilqa'imin fiha, na kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi waja wake kutokana na thawabu za wenye kusimama usiku huo, wa ihtisaba lilajr wa talab athawab, na akataraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutaraji thawabu, wa huwa hadha hasiru liman alima biha wa man lam ya'lam. Kwa hiyo malipo haya anayapata yule ambaye atakayetambua usiku huo kama umepita, na yule ambaye hakutambua, kwa sababu kuna wakati usiku unapita na ujui kama umepita, lakini umefanya nini? Umeswali. Kwa hiyo malipo haya unayapata hata kama haukujua kwa usiku huo umefanya nini, umepita. Tayyib. Wa lailatul qadr fi ramadhan, na usiku huu wa makadara unapatikana katika mwezi wa Ramadhani. Sawa? Li'anna Allah anzala al-Qur'ana fiha. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha Qur'ani yote katika usiku huo. Wa qad akhbara anna inzalahu fi shahri Ramadhan. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza kwamba Qur'ani ameteremsha katika mwezi wa Ramadhani kipindi aliposema Allah subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi laylatil qadr, kwa hakika tumeteremsha Qur'ani katika usiku wa makadara. Wa qala, pia Allah akasema shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ambao umeteremshwa ndani yake nini? Qur'an. Tayyib, kwa haraka, wa laylatul qadr fi al'ashr al-awakhir min ramadhan, na vile vile usiku wa Lailatul Qadr unapatikana katika kumi za mwisho za Ramadhani. Ukitaka kutafuta usiku huu utafute katika kumi za mwisho za Ramadhani. Sawa? Liqauli Nabii sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, taharrau Lailatul Qadr fil ashr al-awakhir min Ramadhan. Itafuteni au utafuteni usiku wa makadara katika siku kumi za mwisho za Ramadhani. Wa hiya fil awtar aqrabu min al-asfa'i, na vile vile kuitafuta usiku huu au usiku huu kutafuta katika zile al-autar, ni zile nombre katika Kifaransa tunaziita ampere, eh, zile ambazo zigawanyiki na mbili. Kwa hiyo unapotaka kutafuta usiku huu na ambaye mtu atakuwa karibu sana kutafuta usiku huu ni katika nombre hizo. Mfano anatafuta tarehe usiku wa 21 kama leo. Leo ni usiku wa 21. Sawa. Kesho ni usiku wa 22. Kwa hiyo mtu anakuwa anatafuta katika zile siku ambazo zigawanyiki na mbili, 21, 23, 25, 27, na 29. Mtu anatafuta hapo, sawa? Kwa hiyo hivyo ni bora kuliko zile siku za kugawanyika na mbili, japokuwa ni lazima uitafute siku zote hizi. Uende ikabadilika, lakini inakuwa karibu sana na hizi siku ambazo zigawanyiki na mbili. Usiku wa 21, usiku wa 23, 25, 27, 29. Sawa? Kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, taharrau laylatal qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Itafuteni lailatul qadri katika wakati wa witri. Witri ni zile nombre ambazo zigawanyiki na mbili. Kwa itafuteni katika zile nombre 21, 23, 25 katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa hiya fi sab'a al-awakhir aqrab. Na vile vile katika ile siku ya 27 iko karibu sana. Ndio maana wengi katika wema waliotangulia walikuwa kitafuta sana lailatul qadri katika usiku wa 27. Sawa? لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر في المنام في السابع الأواخر ما صحابة ومتومي صلى الله عليه وسلم سيكو موجة وملالة ونعوتة بادية ما صحابة وكلالة ونعوتة قوة ومدريكي ليلة القدر كتكوسيك وشبنا سابة سوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم متومي صلى الله عليه وسلم أكسيما أرى رؤياكم قد تواطأت نعونا قوان دوتو زينو مي يوتز مكبليانا دوتو زينو زمافقيانا وموتا ترشينا سابا وميلاك ترشينا سابا دوتو زينو زمفانيني زوتز مافقيانا زمكبليانا في السابع الأواخر قد كسيكو يشرنا سابا فمن كان متحريها فليتحرها في السابع الأواخر. Mtume akasema yeyote anayetaka kutafuta usiku wa Lailatul Qadri basi aitafute siku ya 20 ngapi? 27. Usiku wa 27. Kama ilivyokuja katika hadithi ya Muslim, Mtume anasema iltamisuha fil ashr al-awakhir. Fa in da'afa ahadukum aw ajaza fala yughlabanna ala sab'i al-bawati. Itafuteni Lailatul Qadri katika masiku 10 ya mwisho wa Ramadhani. Ikiwa mmoja wenu atakuwa mdhaifu au atashindwa kuitafuta usiku wote, basi siku ya 27 isimpiti. Sawa? Siku ya 27 isimpiti Muislamu. Ikiwa utakuwa mvivu, lakini nadhani utakuwa mvivu. Ukisali rakaa mbili katika usiku, utakuwa umedhiriki. Ukisoma Qur'an, utakuwa umedhiriki usiku huo. Kwa itafute hali na mali ili upate usiku huo. Kwa hiyo hali katika mambo ambayo tumeyakusanya katika kuzungumzia usiku huo, japokuwa ni mengi sana ambayo yametajwa katika Qur'ani na Sunna za Mtume wa sallama na katika kauli za wanazuoni wetu wa Sunna. Kwa hiyo usiku huu mnapokuwa mtafuta atafute siku 10 zote hizi. Ukisali tarawih usiku leo kapita, unakuwa mdhiriki usiku wote tayari. Ukisoma Qur'ani, ukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, ukafanya dhikri, ikapita usiku huo na kufanya nini? Umeupata usiku, si mpaka uamke usiku. Japokuwa ni vizuri mtu kuamka usiku kama mtu alikuwa akifanya, anamwamsha na anaacha familia yake na swali usiku. Lakini vile vile kama utakuwa hauna ile nguvu ya kuamka usiku, basi utaidi sana katika hizo 10 za mwisho tarawezi zikupiti. Uitafute usiku bila shaka, ukisali tarawih zote kuanzia leo mpaka mwisho wa Ramadhani, usiku huo ni lazima utafanya nini? Utaudiriki, nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuweze kudiriki usiku kama huo. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.